na rangi yake ni ya kijani kibichi, inavutia na inapendeza. Na mwanadamu amewekwa na Allah katika hii dunia aangaliwe nini atafanya. Tunaishi katika nyumba ya mtila, nyumba ya mtihani. Kama watu hawatakuwa na subra katika nyumba hii, hawataweza kufanikiwa katika nyumba ya baadaye. يقول سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. منادام pale ambapo Mola wake amemkirimu akamtengenezea mambo yake, akampa afya salama katika mambo yake, mipango yake ikaenda vizuri, shughuli zake zikasimama vizuri, watoto wana afya nzuri, wafanyakazi wake wanatekeleza wajibu wao vizuri, fayakulu rabbi akraman, husema mola wangu amenitukuza, mola ananipenda. Lakini Allah ameita huo ni ibtila, amesema huo ni mtihani. Idha mabtalahu, kwa mtu anaweza kujaribiwa kwa kheri, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نتوتك يربوني وخير نشر، لكن زوتني فتنة نقويت مترجيا. قلنا ويزا وكبوا امتحاني يا عافية عافية يا أخوي كوزوري ولله الحمد وتتواق وزيمة كزيزاق وزنقويندا biashara zako, mazao yako ya shambani, alhamdulillah. Lakini kumbuka hiyo ni ibtila, kumbuka huo ni mtihani. Allah amekupa akuangalie, utashukuru au utakufuru. Na unaweza ukapewa mtihani kwa mara ya pili: wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa, mwanadamu mola wake atakapomjaribu akampa mtihani akapunguza riziki yake ikawa ndogo, afya yake ikakumbwa na maradhi, watoto, mke, familia, mabalaa yakaingia katika nyumba, mali zikaharibika, watu wakakudhulumu, ukazungumzwa vibaya, ukanyoshewa vidole, ikawa utakalolifanya baya, utakalolisema baya. Mwanadamu anapopewa mtihani kama huu pia husema rabbi ahanan, mola wangu ameninyongesha, mola wangu amenidhalilisha. Lakini si hivyo, kumbuka haya ndiyo maisha na huu ndiyo ulimwengu, na Allah amekuwekeni katika ulimwengu akujaribuni. Ni nani kati yenu atakayetenda mazuri zaidi? Wanadamu kwa sababu ya mapenzi ya maisha hawapendi kuumwa. Si kwamba kule kuumwa kutawapunguzia kazi kwenye ibada, hapana, watakufa haraka. Mambo yao hayatakwenda vizuri, wanakuwa na huzuni. kipato kinapungua, mtu anakuwa na huzuni. Mabadiliko yote yatakapotoka katika uzuri kwenda kwenye ubaya yanamtia huzuni mwanadamu. Lakini anatakikana muislamu awe ni mtu fikra zake na mawazo yake anafikiria mauti mbele ya Mola wake ni namna gani atasimama. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Rawa al-Imam at-Tabarani bi isnad sahih an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, ameipokea hadithi Imam at-Tabarani kutoka kwa sahaba mtukufu Muadh ibn Jabal Abu Abdurrahman radiyallahu anhu, إمام علماء الأمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم معاذ بن جبل كوامتون صلى الله عليه وسلم مسلما لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، hatonyanyua mwanadamu unyayo wake siku ya kiyama kupiga hatua mpaka kwanza aulizwe mambo manne, na muulizaji ni Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye ya'lamu sirra wa akhfa, anajua siri na yote yaliyofichikana anayajua. Atauliza jambo la kwanza, an umrihi fima afnahu, mtu ataulizwa umri wake aliumaliza vipi. Allah amekujalia katika dunia umeishi miaka 30, utaulizwa siku ya kiyama umri wako wa miaka 30 uliutumia vipi, katika kheri au katika shari. Ikiwa umeutumia umri wako katika shari, hasara na majuto, na ikiwa umeutumia umri wako katika kheri, rifun wa farah, itakuwa ni faida na furaha. Kwa mtu ana furaha kuishi miaka 80, miaka 90, na wengine hujisifu kwa watu naingia mwaka wa 95 sasa, lakini anasahau kwamba kadri umri unavyozidi kwenda ndipo maelezo yake yatakapokuwa marefu kwa Allah tabaraka wa taala. Na watu wanakerwa na umri mdogo, kijana amekufa miaka 20, 25, 30, watu wote wanasikitika, lakini maelezo yake kwa Allah ni mafupi. Mwanadamu ataulizwa an umrihi fima afnahu, umri wake kaumaliza vipi. Kuna watu mpaka shafika wazee bado hawajakumbuka kurejea kwa Mola wao, na umri unakwenda wanazidi kulisogelea kaburi, si wanawake wala si wanaume. Lakini swali la pili, wa an shababihi fima ablahu, mtu ataulizwa ujana wake kautumia vipi, ujana tangu unabalehe mpaka unafika miaka 45, 47, 50, hichi kipindi hapa katikati umekitumia vipi wewe, ujana wako umeutumia vipi, katika lahau, mambo ya kipuuzi, michezo, hapa umetumia katika kheri. Ujana una nafasi kubwa sana, na vijana wengi wamejisahau. Katika mahala mtu atakiwa kujisahau ni mahala pa ujana, kwa sababu ukishindwa kuutumia ujana wako katika kheri, basi uzee wako utakuwa na taabu na mengi yatakushinda. Na nyie ni mashahidi katika nafsi zenu, wazee wangapi hawawezi kusema Allahu, wanahangaika kujifundisha kusema Allah, hawawezi kuitamka. Hawakuzaliwa wazee, lakini hawakukumbuka kwamba kuna Allah, hawakukumbuka dini yao, walishughulishwa na maisha yao. Sasa wewe kijana, waangalie kijana aliyetupokelea hadithi Muadh ibn Jabal, amesilimu akiwa na miaka 18 kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amekufa akiwa na miaka 38 katika riwaya, na riwaya nyingine miaka 28, lakini anahifadhi Qur'ani katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume alimuita ni imamu ulama al-umma biratwa, ni kiongozi wa wanachuoni wa umma. Muadh ibn Jabal, vijana waliutumia ujana wao katika dini, miaka 38, si mzee huyu, bado ni kijana, amesilimu kijana, amekufa kijana, kautumia ujana wake vizuri. Na leo ukirejea katika tarehe za ahli ilmi, utaona makuzi yao mpaka uzee wao wanakhidimia dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa mali zao, kwa ilmu zao, maisha yao yote na fikra zao. Na wewe ujana wako umeupangia vipi? Hujui leo una miaka 30 utafika 40, ama una miaka 40 utafika 50, lakini ujana wako utahitajika uutolee maelezo kwa Allah. Na wewe unaweka orodha za wanawake kwa ujana wako, na mwanamke anaweka orodha za wanaume kwa ujana wake, kisa anasema atasimulia nini uzeeni, na hajui kuwa atafika uzeeni. Watu wanafanya matumizi mabaya ya ujana wao. Vijana hawaoni vibaya kutojishughulisha na dini, hawaoni vibaya kuisimamia dini, kwamba mimi ni kijana lakini sina mchango kwenye dini, nguvu yangu haipatikani wala mali yangu haipatikani. Ujana wake anautumia kuthamini mipira, kwenda kukesha kwenye mipira, kukimbizwa bodaboda, kufanya fujo mitaani, hautumii ujana wake katika kheri. Na katika wale walioahidiwa siku ya kiyama watafunikwa na kivuli cha Allah, yawma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Mtume akamtaja kijana akasema, alayhi salatu wassalam, min hadith Abi Huraira fi marawahu al-Imam Muslim, washabu nasha fi ibadatillah, katika hao ni kijana ambaye makuzi yake ya ujana ameyatumia katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Dunia inamtaka na dini inamtaka, na yeye akajikita kwenye dini yake. Na wewe kuwa hivyo, uwekee historia nzuri ujana wako, upate na kumweleza Mola wako siku ambayo Allah tabaraka wa taala anasema, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, mwanadamu atakumbuka yote aliyofanya, yote, hakuna jambo utasahau. Lakini pia Allah anasema siku ya kiyama ni siku nzito sana, wewe utakaposimamishwa mbele ya Allah, yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra, mwanadamu atakumbuka moja baada ya jingine, lakini kukumbuka hakutafaa chochote. Utakumbuka nilipata wasaa sikutumia, nilipata afya sikutumia, Nilipata mali sikuitumia. Nilikuwa na wakati sikuutumia vizuri. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أتسمع من آدم نليت ممن قلت أنجليز مزوري قليل وحيوان وليل لكن هكونا تينا نسيب ومارني يمليبو نهكونا تينا كتينا ويكا ريبوتي زوري يا وجناوكو Utumie vizuri ujana wako, umri wako, kwa sababu hujui utafanikiwa kufika uzeeni, lakini kama utautumia ujana wako vizuri, uzee wako pia utakuwa mwepesi. Lakini kama hautautumia ujana wako vizuri, uzee wako utakuwa na taabu. Wanaokushika mikono watachoka. Utatakiwa utembee peke yako na huwezi. Kuna baadhi ya wazee wanakesha misikitini kulala, wanataka wafie misikitini na hawafi. Wanafia kitete. Wanakumbuka umri umekwenda. Vijana, rejeeni nyuma. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya. Yesi wadanganyeni maisha ya dunia. Haya ni maisha mpito tu. Wameishi kabla yetu vijana. Allah aliwaruzuku uzuri, akawapa afya, akawapa mali, wakatajwa, wakazungumzwa, dunia ikawajua aina huu. Lakini wako wapi? Wakurunu mbaina dhalika kathira, na karne nyingi zimepita baina yao. Kwa usidanganyike na ujana. Ujana ni rasilimali kubwa sana, na ujana unahitaji subra, kwa sababu utaitwa na wanawake, utaitwa na wanaume wenzako, utashawishiwa kwa namna mbalimbali, kazi zitazidi na una nguvu ya kufanya kazi, lakini kumbuka kwamba unatakiwa utumie ujana wako katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سؤال لتاته أما إليه أن تمويته صلى الله عليه وسلم أنت وتوليزه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أنت توليزه ملياته أما يتشوم بيبي وتوي ما إليه مفجر بيشارة مليمة موزة ومنونوة ما إليه يا متوشى hivi ndivyo nilivyoipata mali yangu. Lakini pia utaulizwa umeitumia vipi mali yako. Allah akakupa mali, ikiwa 200 ni mali, ikiwa 10,000 ni mali, ikiwa ni milioni ni mali, ikiwa ni mashamba ni mali, ikiwa ni magari ni mali, majumba ni mali. Utaulizwa na Allah mali yako umeitumia vipi. Haya ni maswali yanahitaji majibu kabla hujafika kwa Allah. Na mwenye akili ni yule ambaye anafahamu, kama alikosema Allah tabaraka wa taala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, na katika mali zao kuna haki kwa wale wenye kuomba na wasioomba. Kuna watu wameumbwa wanapenda kuomba omba, na kuna watu hawawezi kuomba. Sio kwamba wanacho hawana, lakini hawezi kuomba. Hana na haomi. Na wewe muone huyu hana. Sasa wewe katika mali yako unatakiwa ujue huyu hana na hawezi kuomba. Usisubiri ya kuombe mke. Weka fungu katika mali yako. Hili ni fungu la Allah. Hili ni fungu langu la kuendeleza mtaji wa biashara yangu. Hili ni fungu la familia yangu. Watoto wasome, mke avae, wale chakula kizuri. Weka mafungu hayo matatu. Waliweka waliokuwa kabla yetu, wakafanikiwa katika mali zao, wakafanikiwa katika kazi zao, wakafanikiwa katika biashara zao, na Allah akakubariki mali zao. kwa sababu walijua katika mali zao kuna haki maalum, kuna haki maalum za watu, kuna haki ya Allah, kuna haki ya familia, na kuna haki ya hiyo hiyo biashara yako pia. Kwa hivyo watu wataulizwa mali zao walizonazo. Ah, mimi ni maskini. Sawa, maskini, unamiliki baiskeli, ndio mali yako hiyo. Ndio utaulizwa ulipataje na ulitumiaje, kwenda shamba upata mkaa, kisha nini baada ya hapo? Hauna matumizi ya kheri, una matumizi wewe ya kuhakikisha kwamba na wewe unatajwa, na mimi ni fulani miongoni mwa kina fulani. Sasa itumie mali yako vizuri. Na swali la nne, mtume wa an ilmihi ma amila bihi, na mtu ataulizwa ilmu yake kaifanyia kazi vipi. Alhamdulillah, umehifadhi Qur'ani msafu mzima mujawada vizuri kabisa, mfundisha nani? Au kaa dukani asubuhi mpaka jioni, muda wako unaotumia kuwafundisha watu wa ilmu yako ni upi? Na muda wako unaotumia kuendesha maisha yako ni upi? Na muda wako unaotumia kupumzika ni upi? Watu kwa sababu ya maisha hata muda wa kupumzika hawana. Kuhakikisha kwamba mali yake isifilisike, biashara yake isiharibike. Lakini ni mtu alim, amesoma, hana muda wa kufundisha watu. Anashindana na watu kuvaa vizuri, anashindana na watu kujenga vizuri, anashindana na watu kubadilisha vipando. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Bal watu wayapambele maisha ya dunia na akhera ndiyo bora na yenye kubakia milele. Haya ni maswali tutaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hautayanyua mguu wako wewe ila utaulizwa haya maswali manne. Anayejua na kuwa na yakini kuwa ataulizwa, basi aandae jawabu la majawabu mazuri itakayomridhisha Allah tabaraka wa taala. Na Allah anasema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun, imewakurubia watu hisabu yao, kifo kiko karibu na wao wamejisahau kabisa, hawana habari, hawana habari, hawakumbuki. Wanadamu Waislamu, tusijisahau, tuishi tujue tuko safarini, tunapita katika ulimwengu huu. Ulimwengu umejaa matatizo ya aina mbalimbali, na yote yanahitaji subra, lakini pia yanahitaji shukuru lillah subhanahu wa ta'ala. Mshukuru Allah kwa neema aliyokupa, na usubiri juu ya mitihani na misukosuko na mabalaa itakukuta katika maisha yako. Lazima itakukuta, ima itakuwa ni mitihani katika khairi, na ima itakuwa ni mitihani katika shari. Wanabluukum bishari wal khairi fitna, tutakujimbuni katika khairi, mtapungukiwa vizuri, mtapendeza, mtakuwa na afya, lakini pia mtajaribiwa katika shari, maradhi, kufiliwa, kuharibikiwa, mipango kupeni. Lakini vyote hivi Allah ameviita kuwa ni fitna, ni balaa, ni ibtila, ni mitihani. Na Allah atakutuangalia nani kati yetu atafanya matendo yaliyokuwa mazuri zaidi. Kila mmoja afanye juhudi na abadilishe mwelekeo na afungue ukurasa mpya wa kutengeneza, kuangalia nini ametanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala. رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، من قام للصلاه وقام للصلاه.